Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear Popoy, magandang araw sa iyo, my favorite DJ. Sana ay ayos ka lang ngayon, gayon din ang mga mahal mo sa buhay. Sobrang nakaka-happy na kahit papaano ay madalas ka na ulit napapanood ng mga loyal followers mo na kagaya ko. Naintindihan ko naman ang pinagdaanan at pinagdaraanan pa rin ng MOR, kaya matyaga akong naghihintay sa mga updates ninyo dito sa Facebook. Nakaka-excite din na isipin na may chance ding bumalik soon ang paborito ng lahat na Dear MOR. Ako nga pala si Jenny, 26 years old, tubong San Marcelino, Zambales. Pero nandito ngayon sa Quezon City. Isa akong frontliner, Popoy. I am a nurse in one of the Metro Manila's top hospitals. Popoy, gustuhin ko man i-describe sa'yo ang mga hirap na pinagdadaanan naming mga frontliners sa ngayon. I think I'm at a loss for words. Medyo nasa punto na siya na hindi na mabigyan ng mga proper adjectives ang pinagdaraanan namin sa araw-araw habang nag-aalaga ng mga pasyente, lalo na nga ang mga tinamaan ng COVID-19. Kaya naman nagiging outlet na lamang namin ang mag-aliw sa sarili tuwing nagkakaroon kami ng maikling panahon na makapag-break. Ang paraan ko ng pagtanggal ng pagod ay ang pagtutok nga sa Dear MOR sa Facebook mula nung natigil na kayo sa pag-ere noong May. So, just imagine kung gaano ako ka-happy since last week nung mag-start ka na ulit ng live streaming sa Facebook. Popoy, I sent this message para humingi ng advice mo tungkol sa boyfriend ko. Nurse din siya dito sa hospital where I'm working at. Sa November ay 2 years na kami. Sa loob ng time na yon na naging kami ay natutunan ko na lang na palampasin yung pagiging sobrang seloso ng boyfriend ko. Ako kasi, I'm a very jolly person, Popoy. Ako yung tipo na mahilig makipagkulitan sa mga kaibigan at sa mga katrabaho. Gusto ko palagi ay yung good vibes lang, yung happy-happy lang. Pero etong si BF, kapag ka nakikita ako minsan na nakikipagkulitan sa mga ibang male nurse at mga iba pa naming kasamahan, ay nagagalit. Pati yung mga doktor na mahilig din makipagbiruan sa akin ay pinagseselosa niya. Pagka nakita niya na may doktor na nagbigay sa nurses station namin ng kape or ng donuts o ng kahit na anong pangmeryenda, ay magtatanong agad siya kung para kanino talaga yung mga yon. To be honest with you, Popoy, alam ko naman na sa sarili ko na ang boyfriend ko na ang gusto kong makasama habang buhay. Ang kaso nga lang minsan ay nakakairita na rin ang pagkaseloso niya. Akala mo naman, napakaganda ko. Although, flattering din minsan. Siyempre, pinagmumulan din ng mahabang mga argumento yung mga pagsiselos niya. Kaya ikaw ngayon ang tatanungin ko, papaano ko ba talaga siya mapapatigil sa kakaselos niya? From BGC, with love, Jenny. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Ang dami kong sinabi, naka-mute pala ako, no? Thank you, Sir McCoy. Ayan, pero ito, ang sinasabi ko, alam nyo, no, para mas maganda, Jenny, pagbigyan mo na lang yung boyfriend. Ganun na lang. Kung tanong siya ng tanong, nakakapagod din kasi yung sagot ka ng sagot. Diba? Kanino ba galing yan? Huwag ka naman masyadong sweet kay ganito, huwag ka masyadong sweet sa kay ganyan, huwag ka masyadong madikit doon sa mga kasamahan ko mga nurses, lalo na sa mga lalaki, ganyan, dahil seloso ko. Sige na, mag-resign ka na lang bilang registered nurse. O, total, ang dali-dali lang naman ano, makapasa sa board exams, di ba, ng registered nurse. O, yung iba dyan, nakaka-take 1, take 2, take 3. Ayan, ang hirap ng review. Ayan, tapos baliwalain mo na lang yung ano, baliwalain mo na lang yung pinaghirapan nga ng magulang mo para mapag-aral ka. Oo, baliwalain mo ang lahat, yung pinning, yung cupping, yung mga binili mong mga para sa profession mong yan, para sa boyfriend mo. Ayan, pero syempre, alam mo naman na nagbibiro lang ako, reverse psychology lang. No, hindi ko rin naman sinasabi na bitiwan mo yung boyfriend mo. Alam mo, ang daming ano, no? Ang daming sa relasyon naman, natural talaga mayroong mga pagsiselos. And tama ka, Jenny, nung sinabi mo na it's really flattering na pinagseselosan ka nung o may pinagseselosan yung karelasyon mo. Kasi parang yun yung assurance naman sa'yo na ay talagang ano, no? This guy or this woman is really into me. 'Di ba? Nai-insecure siya doon sa isang tao na lalo na kapag medyo attractive or sabihin na natin medyo formerly special sa iyo, nagseselo siya sa ganun. It's really flattering dahil malalaman mo roon na yung boyfriend mo, yung karelasyon mo is really trying to protect his or her kumbaga parang property. Kumbaga, magkarelasyon kami niyan eh, 'di ba? Or sabihin na natin, he's trying to protect the relationship. 'Di ba? Ayaw niya na may ibang papasok o iba magpapa-cute sa iyo, ganyan. Ako, I must admit, medyo ganyan din ako, ha. Oo, na seloso na parang pero hindi naman sa lahat din ng tao. Kumbaga, pili-pili din naman tayo. Kaya sa mga kuya natin dyan, sa mga ate natin dyan, huwag naman kayo masyado magseselos. Pero ganito kasi yan, ano? Hindi mo naman pwedeng ibase, ito ang masakit eh. Hindi mo pwedeng ibase yung pagseselos mo sa itsura ng taong kinakausap ng jowa mo. O, dahil yung iba sinasabi, uy, ano naman yun eh? Kumbaga, pangit naman yun. O, hindi naman siya kasing ganda mo o hindi naman siya kasing pogi mo. Yung iba ginaganon, dinadownplay. O, pero yung palang taong yun ay sobrang bait. Tapos yung pala ang weakness ng jowa mo, yung taong sobrang sweet. Ayan, o kaya naman meron din naman yung magaling magpatawa. Ganyan, meron yung magaling magpatawa. Kumbaga joker talaga. Yun naman din pala ang weakness ng jowa mo. Ihaalhin mo ang kagwapuhan mo, ang kapugian mo. Kung ang hanap pala ng jowa mo ay magaling magpatawa, eh hinayaan mo lang siya makipag-usap doon. Kaya huwag rin kayong babase na porque alam mo na medyo lamang ka sa itsurahan. Eh teka lang, di ba meron yung mga X factor na tinatawag, yung mga hindi natin alam na doon pala nai-impress. Diba, doon pala nai-impress yung jowa mo, ganyan. Kaya naturally, okay lang yung magselos. Pero, kapag ka naman sobra na ang pagseselos, okay, na wala na sa lugar na tinatawag, eh yun ang tigil-tigilan nyo. Pero bago ko magpatuloy, hayaan nyong basahin ko muna ang inyong mga kwento. Ngayon, bukod sa pagsasabi ninyong walang audio, Popoy, sorry, nakamute nga kanina. Tinignan ko lang kung in full attention kayo. Lulusot pa eh, no? Tinitignan ko lang kung talagang pinakikinggan ninyo kung natawa ko sa sarili ko. Masyadong ano eh, no? Masyadong na-excite magsalita. Hindi ko na-press yung unmute. O kaya, ang dami ko na sinabi pala kanina. Ang tahimik pala ng pagkakaere. Ayan, sige. Oh, maraming salamat po sa mga nagsabi na audio please, walang sound, walang audio. Ang dami naman ng reaction. Yung pag-usapan na natin yung kwento, bira naman kayo eh. Oh, ito. Isa rin niya si Everlyn Blanco RN o registered nurse. Sabi niya, mag-meet halfway kayo ate. Kausapin mo yung boyfriend mo kung ano-ano yung mga dahilan or kung ano ang nagagawa mo na ikinaseselos niya. Tapos ipaliwanag mo din yung mga ginagawa mo na hindi niya dapat din ikaselos. Communication is key. Mula rin yan sa isang registered nurse. Alam niyo, ang dami-dami kasi mga trabaho na kailangan mo talaga mag-communicate sa ibang mga tao. Yan, katulad ng mga nurses, 'di ba? Sa mga pasyente pa lang at sa mga kasama o sa mga umaalalay sa pasyente, kailangan nila magpag-usap, of course, sa mga doktor, kailangan makipag-usap, at sa mga kapwa nurses, kailangan makipag-usap, kahit sa mga utility person sa ospital, kailangan, di ba? Hindi lang naman mga nurses, kahit yung mga, anong tawag mo dyan, mga car sales agent, paano makakabenta kung ayaw mo mag ayaw mo makipag-usap sa ibang tao, di ba? Hindi pa pwede kung agent ka o nagbebenta ka ng condo, nagbebenta ka ng lupa, tapos seloso ang boyfriend mo, nasa ng pag-unlad, mapipigilan at mapipigilan pag-unlad mo. Eh syempre, hindi ka naman pwedeng basta harap sa mga tao, no, na hindi presentable ang itsura mo, di ba? Hindi impressive, di ba? You have to you have to make yourself kumbaga attractive somehow, di ba? Para naman maniwala yung tao at maayos ka naman, hindi naman yung baka kasi alam ko maganda ako pero ito na lang, I woke up like this na lang yung iaharap ko sa kliyente ko. Of course not. 'Di ba? And even nurses, kahit pa nga may term sila, kahit na toxic na yung mga 'yan, kumbaga dire-diretso ang duty, ano, and especially sabi nga ng letter center natin si Jenny, sa ngayon sa mga medical frontliners natin, talagang very stressful ang nararanasan po nila sa ngayong mga problema, ano. Ayan, pero even even before this pandemic, eh meron na ho talaga mga boyfriend din at mga girlfriend na sobrang kumagselos, yung wala na sa lugar. Diba, lahat na lang ng kinausap. Parang, alam nyo, parang yan yung isa sa mga naging kaibigan ko noon. Hindi naman kami nagkaroon ng relasyon, ano. So, kabiruan ko dati yung kaibigan kong yon na babae. Ayan, magpasa hanggang ngayon sana. Pero kapag ka nandiyan ng jowa, parang nag-iibang tao yung kaibigan ko. O, sabi niya, uy, bawal muna yung ano ha, wag niyo kong tatapikin, wag niyo kong hahawakan, wag niyo patulad dati, ganyan. Parang sabi, bakit? Eh kasi nandiyan daw si jowa, nagseselos daw. O kapag ka may iba raw na, sabi ko, kahit yung dati nating mga akbayan, ganyan, na kahit naman nandiyan yung asawa ko, ganyan, hindi na rin pwede yun. Oo, sobrang seloso, tsaka wag masyado malakas, ano ha, wag masyado kayong patawa. Sabi ko, ang dami namang ano, friend, sabi ko, ang dami namang bawal sa jowa mo. Sana hindi mo na lang kami pinapunta rito. Sinabi ko yun. Ako pa medyo tactless si Popoy, ano, pagkadating sa gano'n. Pero, diniliver ko naman na medyo funny. Sabi ko, ikaw naman, ba't nag-imbita ka pa? Ang dami palang bawal. Sana sa ibang lugar na lang tayo nagkita. O kaya sana hindi ka na lang sumama. Oh, para wala kaming problema. Nakakapagsaya kami. Kasi akala ko masaya itong pagkikita natin eh. Yung palang daming bawal sa yute. Ganyan. Pero nakakapikon. Diba? Nakakainis para sa ibang mga tao rin. Ano? Parang yung pagsiselos na yun, yes, it's flattering. Pero parang nasushoo away din yung ibang mga kaibigan mo. Lalo na kapag kang hindi nyo napag-usapan ng maayos yan. Tama yung sinabi nitong si Everlyn Blanco na mag-meet kayo halfway. Hindi na mo pwedeng dahil sa nagsiselos siya, siya na lang pagbibigyan mo. Di ba? Dahil sa nagsiselos siya, kailangan mong i-explain sino ba yung kausap mo, sino ba yung kasama mo, sino ba yung nagbiru sa'yo, bakit ganun magbiru yun, bakit parang matagal na kayo magkakilala. Ano ba? Di ba? Wala namang ano, no? Wala namang nabubuhay sa mundo nang hindi naman nakikipag-usap. Ayan, sabi ni Tita Eva Bagtas de la Cruz, alam mo ng seloso, eh di kaunting distansya rin sa lalaki, hindi ba? Ayan, pero yun din. Oo, hindi rin naman pwede nga kasi, Jenny, tama rin yun, ano? May punto rin si Tita Eva na kapag ka rin naman ikaw, yung napaka, anong tawag mo rito, sabi mo kasi napaka jolly mo, gusto mo, happy-happy lang. Iba kasi yung masiyahin o yung masayahin na tao doon sa parang ang datingan ay, ano bang term ng mga matatanda rito? Parang hindi rin malandi ah, alembong. Yan, parang alembong, parang masyadong malaro. Diba? Masyado kang playful. Kung ikaw naman yung lagi nag-i-start ng, kumbaga kaya nag kakatuwaan, kaya nagkakabiruan is because of you. Ikaw ang nagbibitbit nung ano, ikaw yung live wire. Eh, kung yun ang nirereklamo ng boyfriend mo at doon ka nabibiro-biro, di ba? Ikaw yung nag-i-ignite eh. Ikaw yung nag-uumpisa na ikaw ay biru-biruin o kaya kausapin ng medyo foul para sa boyfriend mo, sabihin na natin medyo ang parang ang pangit kasi ng ano, no, kung alembong. Pero parang ganun, yung malaro, malikot, ganyan. But not necessarily malandi. Iba naman din syempre yung malandi. Iba rin yun. Baka doon naman din nagre-reklamo yung boyfriend mo na masyado ka namang, hello, doc! Baka pagdating na ganyan, doc, ha? Ikaw, ha? Diba? Kay may pandemic, kay walang pandemic, alam na ikaw yun. Diba? At kumakadikit ka nung wala pang pandemic, talaga namang hips to hips kayo ng kausap mo. Diba? Tapos kung kausapin mo naman yung kapwa mo nurse na lalaki, talaga namang nose to nose din kayo. Diba? Ganun ka makipagbiruan. Maybe there's something wrong there. Diba? Mali rin yun. Oo nga, walang mali siya sa'yo. Oo nga, nagbibiru ka lang. O kaya ikaw yung, alam mo yun, yung bigla mangungurot na ganyan, nahawak sa, okay, mangungurot ng puwet, ng, ng kasama mong lalaki. Diba? Baka ganun din. So, self-check muna. Kung gaano ka nga baka jolly. Dahil baka doon medyo foul na nga. At kahit naman ako ang mga boyfriend, parang uy, parang distansya naman ng konti. Wag mo namang hayaan na ikaw pa mismo yung nag-uumpisa eh. Diba? Doon ako nayayamot eh. Na ikaw nag-uumpisa, na ikaw ay hawak-hawakan, at ikaw rin ang nag-i-invite, na ikaw ay kausapin sa ganyang pamamaraan. Diba? Na parang tropa-tropa lang. O kaya, alam nyo na, yung mga biruan na sabihin na natin, mga green jokes. Diba, lalo na kung ang boyfriend mo o ang girlfriend mo is coming from a conservative type of family, diba, na hindi sila sanay sa mga ganung biruan, yung mga na magugulat sila, ba't ganun magbiru yun? Siyempre, ang thinking nun ay, ngayon, sandali, meron ba namamagitan sa inyo? Meron ba akong hindi alam? Diba? It's just a joke. Diba? Pero ikaw kasi ang nanonood. Ikaw ang nanonood. Ikaw ang nagbibigay ng karapatan sa mga taong nasa paligid sa'yo para makipagbiruan sa'yo or to communicate with you or to treat you that way. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Sabi ni Sharon Cinco, sa tagal kong nanonood sa inyo ngayon, ngayon ko lang napansin na may dimple pala kayo, Popoy. Ay, I'm sorry. Wala po akong dimple. Oo. Kasi ang dimple, isa lang. Pagka ho dalawa, dimples yan. I have dimples. Yes. Aha. Ayan o. Dalawa po yan. Oo. At nandyan yan since birth. Basa pa tayo ng konti ha. Dali. Dali. Tanggalin ko muna yung dimples natin ha. Medyo liit ng mata ko. Hindi ko mabasa na yung iba eh. Ayan. Nasaan pa yung iba rito? Ayun, sabi niya Larino, Maribel Larino, ang galing mong mag-advise, Popoy. Oh, salamat po. Ayan siya. Ayan, sabi niya Sharon Cinco, manyak na 'yon, Popoy. Kapag ka sa puwit na nananansing. Hindi, ibig sabihin ko yung mga nagbibiruan, di ba? Yung dito sa Tagiliran, o dito sa bandang dibdib, sa mga lalaki ha, sa mga lalaki. Sa babae, huwag niyong gagawin yun. Ayan, sa bandang likuran, alam niyo yung nanunundot, yung ganyan. Kalabit lang naman yun, pero, I mean, pagka nga nakita ng jowa mo, iteka lang. Ayan, sabi ni Avelina Saludes, normal lang magselos, pero dapat ilagay din sa lugar. Oo, yun naman po talaga dapat yun. O si Jerwin Susana, pa-shoutout nga kaming mga nandito sa MSR Dialysis Center. Top fan kami ng MOR. Thank you so much ano, sa mga nakikinig sa atin at nanonood sa mga dialysis centers. Kapag ka narinig ko yung mga dialysis center na ganyan, ano, naalala ko yung partner ko na si Baby Girl Jasmine. Diba, na talagang minsan nagmamadali pa yun. Sabi niya, Popoy, ang dami mo pang sinasabi. Sige na, may schedule pa ako ng dialysis. Pipila pa kami doon. Yan, mga ganyan. Ay, nako. Nakakamiss si Jasmine. San pa ba? Ayan, si Angela Garcia, sabi niya, Popoy, relate much ako sa letter sender. Kasi yung work ko naman before, ay waitress sa isang resto bar sa abroad. At ang fiancé ko ay foreigner. At doon ako nag-work sa bansa nila. Kaya ayun, laging away hanggang nauwi na nga sa hiwalayan. Yon ang sabi niya Angela Garcia. Well, yung iba no. Pagka yung iba kinakaya na mag-explain. Pero alam niyo kasi ito lang ano, para sa mga nagsiselos, kung napapagod kayo, na kayo ay selos ng selos, mas nakakapagod din naman yung mag-explain sa inyo na mag-explain at magpaliwanag ng paliwanag doon sa same selos na inirereklamo niyo noon. 'Di ba? Parehas yung nakakapagod. Parehas yung it's a waste of time na. It's a waste of energy. Lalong-lalo na. Lalong-lalo na kapag ka napag-usapan na noon, tapos hanggang sa ngayon, yun pa rin ang issue mo. At hindi kayo makamove on. Magiging malaki talagang problema yan. Ano? Lalo na kung wala namang gustong magbigay. Oh, kaya ang para sa akin, ano, dahil sa humingi ka nga ng point of view, Jenny, sa mga kapamilya natin, sana naka-pick up ka rin sa kanilang mga sinabi. Ano? Ang masasabi ko diyan, yun nga, self-check muna. Oh, parang pag-check lang sa ano no, sa COVID-19, saan ba ang may depresya bago ka mag-ano no, mag-contact tracing, kung sino mga nakasalamuha mo. Check mo muna 'yung sarili mo. Baka ikaw 'yung ano nga, baka ikaw 'yung may problema. O baka sa iyo pala nag-umpisa. Kaya pala ganyan ang boyfriend mo. Pero I hope this is an eye opener ano, para sa lahat ng mga nagrereklamo na sila ay parang ang seloso ni boyfriend, ang selosa masyado ng girlfriend ko, nakakapagod na, nakakaganyan. So, i-check nyo muna. Baka nga kayo rin yung dahilan ng kanilang pagsiselos. Kasi kapag ka masyadong, it's okay ano, na healthy ang ating communication sa ibang mga tao pa sa ating buhay. Of course, bukod sa ating pamilya at bukod sa ating special someone, sa ating boyfriend o sa girlfriend, eh meron din tayo mga close friends na tinatawag. Meron pa nga tayong best friend. At meron tayo yung mga acquaintance na sinasabi, yung mga kakilala lang, ganyan. Meron kasing iba't ibang level yan pakikipag-usap tayo sa kanila kung mapapansin ninyo. Kapag ka nakipag-usap ka sa kapamilya mo, iba yon sa pakikipag-usap mo sa isang kaibigan mo na matagal mo ng kasama. Di ba? Parang balahuraan ang usapan ninyo ng kaibigan nyo. Pero kapag ka nasa pamilya ka ninyo, parang may mga, syempre, mas alam mo ang kultura sa loob ng bahay, may mga bagay na hindi ka masabi sa kanila. Pero dun sa close friends mo or sa chosen few friends na sasabi mo, nagiging mas totoo ka sa kanila. Pero para doon sa iba mga acquaintance ninyo, no, o yung sa mga bihira mo lang naman makita, pero kakilala mo, kaibigan mo kahit papaano, hindi ka rin naman magiging hindi ka rin ganun makipag-usap sa kanila na kumbaga ano to, ito yung mga nasasabihan tuloy natin na minsan once in a blue moon mo lang nakikita, pero kung makapag-open up sa iyo or kung makapagbiro sa iyo, ito yung mga sinasabi natin na ano ba yan, feeling close, di ba? Kaya tayo may nasasabihan ng mga feeling close eh, kasi yung ganun nga, may mga level at hindi nila alam yun. O kumbaga, yung sikreto mo, pwede mo sabihin sa ilang tao lang. Pero kapag yung sikreto mo ay gusto mo at sinabi mo, i-broadcast mo na sa lahat, hindi mo alam kung ano yung may leveling yan. O hindi lahat, you cannot trust everybody. Ayan, tapos magre-reklamo ka, pinag-uusapan ka na. O medyo katangahan yung pinaano mo eh, no? Pinagana mo eh. Oh, katangahan yun na sabihin mo yung sikreto mo sa kahit kanino na lang dahil sa galit ka. Di ba? E ganun din sa pakikipagrelasyon at sa mga selos-selos na yan. Di ba? Na alamin mo rin sa sarili mo gaano ka ba, ikaw ba yung nag-uumpisa? Patulad ng sinabi ko, ikaw sabi mo, although you're a jolly person, hindi naman pwedeng baguhin mo yung sarili mo na lang ng ganun-ganun para dun sa boyfriend mo, no? Lalo na kung wala namang no harm, no foul. O wala ka namang masamang intention o hindi ka naman naglalandi. Walang masama doon. Siguro, kung talagang mapagbiro ka lang, dapat matanggap yon ng boyfriend mo in due time. Or, might as well, medyo bawas-bawasan mo siguro. Diba? Yung pagiging maharot mo. Ayan, maharot or pagiging alembong dun sa iba, ano, yung pakikipagbiruan mo. Lalo na kapag nandiyan siya or kahit na wala siya. Oo, yun eh. Disiplina. O, bawas-bawasan mo, pero wag mong alisin naman. Diba? Pero kung alam mo nga na ikaw pala talaga yung tipo ng babae na ikaw yung naglalapit sa sarili mo, na ikaw ay kilikilitiin, ganyan yung ikaw yung nagpapa, ano, ikaw yung nagpapa, nagpapabiro, nagpapaganyan, eh baka it's really time na ikaw yung may problema at ikaw ay magbago na para sa boyfriend mo. Pero para doon naman sa boyfriend mo, no, na sobrang seloso, siguro kailangan kasi ng mga seloso at mga selosa is the assurance na sila lang yung special sa'yo. Okay, sila lang yung ibinibigay mo yung special treatment na hindi nila nakikita doon sa iba. Baka naman kasi kung paano mo sila pakitunguhan, ganun na lang rin, ganun ka rin makitungo sa ibang mga tao. Diba? Inaakbayan ka ng boyfriend mo, pumapayag ka na inaakbayan ka rin ng kung sino-sino. Kasi kaibigan mo, yun ang katuwiran naman. Wala naman sa akin yun, akbay lang naman yun. Diba? O kaya yung biruan, yung masyadong close, o kaya naman yung klaseng pakikipag-usap sa'yo, baka doon din naiinis yung boyfriend mo. No? So, i-check mo. O, i-check mong maigi kung sino sa inyong dalawa ay may problema. Pero, the best thing that you can do and the first thing that you should do, i-check mo nga muna yung sarili mo. Diba? Kung sakaling hindi ka naman masyado palang maharot at ikaw naman itagatawa lang, receiver ka lang, hindi ikaw yung source ng mga patawa at ng mga biruan. Diba? Tagatawa ka lang, medyo distansya ng konti. Wala namang masama doon kung makakatulong sa inyong relasyon at kung magagawa mo rin naman. Pero kung talagang yon ang hanap mo, yung magsaya, magganon, kahit pa mag-away kayo ng boyfriend mo, ituloy mo lang yan. Sa akin, ituloy mo lang yan. Kasi masaya ka, di bali na mag-explain sa boyfriend mo, basta masaya ka dun sa ginagawa mo. Yun nga lang, mapapagod ka kapag nag-explain ka na naman sa karelasyon mo, bakit kayo ganon, bakit kayo ganyan close. Or, ipasok mo siya doon sa circle na mga lagi mong kasama. Di ba? Na ipakita mo sa kanya, i-assure mo siya. Okay, na ito yung circle ko. Talaga mga friends ko lang sila. Ayan, tapos hanggang dito. Para by then, masasabi rin sa inyo ng boyfriend mo, basta ganito ha, pag nawala ako, diba, wala naman sanang masyadong close na close sa'yo. Sana itrato pa naman nila bilang taong may jowa na, ganyan yung respeto. O kaya nagsiselos minsan dahil parang tinitreat natin. Diba? Tinitreat natin as a different person outside of our circle of our circle of friends, yung special someone natin, na kung pwede lang naman talaga sana at mas maganda, ipasok natin sila doon sa circle na yun. O, para nakikilala rin nila yung mga tao na nakakausap natin, mga nakakasalamuha natin, para malaman nila, sila na makapagsabi, ay talaga itong kaibigan mong to, maloko to. Ay ito yung mahilig sa green jokes. Ay ito yung taga-tawa lang. O kaya, ay ito yung joker lang. Sila na mag-ano. You don't have to explain anything to them. Ikaw, sila na mismo. Diba yung magbibigay na yun. Ngayon, ibang kaso naman, kapag kasabihin, hindi type ng boyfriend mo, yung crowd na pinabibilangan mo. Diba? Mas malalim na problema yun. For now, yun na muna. Subukan mong i-join siya, no? Ayan, i-invite dun sa circle na yun. Baka dun lang naman nagsiselos yung boyfriend mo sa nangyayari sa inyong dalawa sa ngayon. So, yun na muna, Jenny. Sana nakatulong ako. Sana nakatulong din yung ating mga kapamilya ngayon. Pwede mong i-review ang ating live streaming na ito kung sakaling busy ka o toxic ka sa iyong duty. Ayan, pero ang hiling ko talaga ay mag-iingat kayo. Ayan, mag-ingat kayo, wag lang diyan sa relasyon ninyo. Mag-ingat kayo at wag kayong maging close sa COVID-19 virus na talagang nandiyan sa harapan ninyo ngayon. Oo, dahil itong letter center natin, si Jenny at ang kanyang boyfriend ay parehong mga nurses na nagtatrabaho nga sa ospital. And I would like to thank you. Ayan, at ang lahat ng mga nurses na mga nakikinig sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyo, sa mga medical attendants, sa lahat ng mga doctors natin, basta sa lahat ng mga nasa medical field, at pati na rin doon sa mga naghahanap ng lunas. O mga patuloy na nananaliksik talaga. O kung paano ba lalabanan yung COVID-19, please mga kapamilya sa ating pagdarasal. Araw-araw isama po natin sila, no, ang kaligtasan nila at ang kaligtasan ng kanikanila ring mga pamilya. Dahil tulad natin, hindi lamang po basta trabaho, lalo na sa panahon ngayon, ang kanilang ginagawa. Kundi yan po ay, kumbaga, meron na talagang spirit of heroism dyan. Oo, sa ano, no, kabayanihan na yung ginagawa ng ating mga medical frontliners sa ngayon, dahil hindi naman po matatapatan ng kahit anong halaga ang hirap at yung takot at yung danger, 'di ba, na ine-expose nila yung sarili nila. Kung tayo na nandito sa mga bahay natin, lalabas na tayo sa tindahan, takot na takot, eh ano pa sila, 'di ba, na mayroong mga inaalagaan po ng mga COVID-19 patients, 'di ba, na hindi malapitan ng mga kamag-anak, at in the absence of the relatives, na hindi naman talaga pwedeng sila mag-alaga, ang mga medical nurses natin, mga medical doctors natin ang humaharap doon sa mga nakikipaglaban sa COVID-19. 'Di ba, kaya naman po, please, ipagdasal po natin ang kaligtasan nila at ng kanikanilang mga pamilya. Ayan, at kung sabi ko nga kanina, no, o sa umpisa ng aking programa, sa pag-share ng blessings natin ngayon, sa pag-share ng blessings, if you can share your blessings, you just share. You don't ask, no questions asked. If you can share anything, something, small thing, ayan, just share it. Diba? And you don't have to tell anybody. Diba? Sa kahit sa pinakakakilala mong tao, kahit huwag mo nang sabihin yung sa nakatulong ka. And I hope you do your share also. Ayan, sa mga medical frontliners natin, bagaman wala namang, wala masyado ngayon, ano, na sinasabing kakulangan sila. Kung meron kayo dyan na maitutulong para sa kanila, or at least meron kayong alam na sa pamilya nila, may maipadala, yung kapitbahay nyo halimbawa, padala nyo na lang, diba? Kasi alam ko, yung iba hindi nakakauwi agad eh. O lalo yung mga naka-duty, nagka-quarantine sila bago rin sila makauwi pa ng kanikanila mga tahanan. At hindi nyo padala ng pagkain, diba? Hindi nyo padala ng kung anuman. Kung hindi man directly sa kanila, sa mga people special to them, their families, diba? Kaya naman po, maraming salamat na naman sa isang araw na ating pinagsamahan, mga kapamilya. Ha? Maraming salamat po, hindi niyo po kami iniiwanan. Maraming salamat din sa lahat ng mga nagsisend ng mga stars, and please continue spreading the good news na tayo ay bumabalik na unti-unti, agad-agad, pagkatapos ng ating 2 weeks na pananahimik simula nung August 28, more than 2 weeks na pananahimik. Pero nandito na po muna pansamantala ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy, na pwede nyo pong i-follow din sa Instagram at MOR1019Popoy. Ayan, i-follow nyo ako, ha, sa Instagram at MOR1019Popoy. Mga kapamilya, keep safe. Have a great day. Mag-ingat po kayo. Mahal ko kayo. Bye-bye!